Girl, bij de muilen zinnen. Meer meer jouw muilen zinnen. Ja, maar met jouw lessinnen. Doe je maar de muilen zinnen. Kan door jouw keuken zinnen. Doe je keuken zinnen. Kan van mijn benken zelen. Hoort je om jouw kuzinnen. Karolaar aan je herde. Maar hij waar ben de. Sana jouw kies ver me. Million max en de. Maar hij waar ben de waar. Karolaar aan je herde. Sana jouw kies ver me. Gözlerimin rengi, bilen bu sözlerimin dengi. Suratımı sırıtıyor cebimdeki para kadar. Arabada öndeki bir Bentley. İçindeki kontla ben gezeriz on otel. Façanız bozulur ve kapatama son otel. Sorunu bilemiyorum, bilemiyorum. Ne olacağını hiç bilemiyorum. Tutup çekip alır seni. Sokak benim, salın beni. Kafam deli, basit gelir size. Fakat nasip değil. Aranan adam, yaramaz adam. Koltuktayım, biç paralara bak. Cehennemdeki yerimizi alalı çok oldu. İki şat daha ver yanana kadar. Ankara, Bosporus, İzmir'deyim. Bir gecemiz iyi, bir gecemiz değil. Ecelerdeyim, gezegendeyim. Her gece farklı bir yerlerdeyim. Sormalısın bizi kuşlara nasıl zarvalar var bak. Tut arabasını hiç bek yerine. Her gece buluşup aptallığınızı kutlamalısınız. Görmedim böylesini. Bilmiyorum böylesini. Yapmam hiç öylesini. Duymadım böylesini. Kalıyor gölgesinde. Küçücük gölgesiyle. Kafam hep en güzeli. Uçuyorum gökyüzüne. Karılar her yerde. Para hep var bende. Sana yok hiç vermem. Milyon bak sende. Var bende var. Paralar her yerdeler. Sana yok hiç vermem. Milyon bak sende. Zor değil x bir şey bizde. Bir telefon tak elinde. Çatlattık evet iyi dinle. Aklını karıştırır kont karice. Mutfaktan çıkmam bunu bile. Oyunun eskidi artık kimse. İstemez seni bu şekilde. Üstünü kat kat kat kat giyde. Hepsime kardeşim bir nasıl tır tır titrer. Çünkü sandım onu odasına kilitler. Aman kaçmasın da fazla senin feleği şaşmasın. Yalın ayak deparatör flash nasıl. Bilmiyon tabii ki bu taraf asıl. Olay tabii ki de bu taraf canım. Son surat arabam kulaç çatması. Onu siktir etti sürdükler nasıl. Bakıyorum fıstığa dikiz aynısı. Ayarlı şekilde iki dakikalık. Eğlencemin içine sıçamazsınız. Keyifler yerinde. Keyi de benimle. Siktir lan evine. Göreceğiz seni de. Ama bugün bize sikin kalmaz. Görmedim böylesini. Bilmiyorum böylesini. Yapmam hiç öylesini. Duymadım böylesini. Kalıyor gölgesinde. Küçücük köynesiyle. Kafam hep en güzeli. Uçuyorum gökyüzüne. Karılar her yerde. Para hep var bende. Sana yok hiç vermem. Milyon bak.